Pirms mēs sākam šo dievkalpojumu, es vēlos jums atgādināt par ziņojumiem. Daudzi no tiem jau ir ierasti, kā piemēram tas, kad pirmdienas rītos 6:30 tiekās vīri uz lūkšanām, šeit pat lejā. Tad, kad esam vairāk, pēdējā laikā esam vairāk, tad mēs nākam šeit augšā. Lūdzam un ceram, ka drīz būsim pilna zāle. Tāpat tās arī 6:00 vakarā notiek sievu lūkšanas. Ikviena sieva ir aicināta, sievieta, meitene, kur vēlās būt kopā, lūgt, dalīties ar savām vajadzībām, un tas ir labs laiks. Tāpat tās ir mazās grupas nedēļas laikā, gan trešdienas vakarā, gan ceturtdienas vakarā. Ja kāds vēl nav kādā mazā grupiņā, tad droši varat pienākt pie kāda, pie Mārča, pie Matīsa, painteresēties, kur ir kāda grupiņa, iespējams jums tuvāk mājām, lai jums nav tik tālu jāiet, un jūs varat būt kopā un atkal labi pavadīt laiku, būt kopā ar Dievu, mācīties Dievu vārdu, aizlūgt viens par otru. Būt kopā ne tikai svētdienā, bet būt visu nedēļas laikā. Piektdienas vakarā ir jauniešu vakars, kur, cik es sapratu, tad drīz būs tāds oficiāls noslēgums. Tā kā katrs viens, kurš jūtās jaunietis, ir droši aicināts piektdienas vakarā, 6:00 šeit. Svētdienā 10:00 ir lūkšanas, uz kuru katrs viens ir aicināts, kurš varbūt ir agrāk piecēlies vai vienkārši vēlās agrāk piecelties, atnākt šeit un kopā lūk, tā kā esat mīļi aicināti. Un 11:00 ir kā ierasts dievkalpojums šeit, tāpat tas arī nākošu svētdienu. Nākošu svētdienu pēc dievkalpojuma būs draudzes locekļu sapulce, tā kā ieplānojiet laiku, ja redzat kādu, kas šodien nav atnācis, tad droši to paziņojiet, lai pēc iespējas vairāk no draudzes locekļiem nākošu svētdienu ir kopā draudzes sapulcē. Tad ir vēl tāda lieta kā draudzes nometne. Ik viens, kurš vēlās, vai varbūt kāds, kurš nav neko dzirdējis, var painteresēties pie kāda, paprasīt. Bet šogad nometni notiks Norkalnos, jūlijā, ja nemalnos no 21. līdz 26. Dalības maksa ir 50 €, bet ir liels bet tie, kuri jūt, ka nevarēs samaksāt par to, tas, lai nav šķērslis, ka jūs varat braukt. Jūs droši varat pieteikties pie Silarda, pēc dievkalpojuma piesakieties pie Silarda, un arī tā dalības maksa, ja jūs vēlaties, tad jūs varat to maksāt par daļām, lai jums tas ir vieglāk, Silards to pierakstīs, un tajā ziņā viss būs kārtībā. Tā kā droši ik viens, kurš vēlas, kurš grib, ieplānojiet savu brīvu laiku, ieplānojiet atvaļinājumu, un būsim kopā kā draudz tur. Tā kā tie ir paziņojumi. Un es vēlos, ka mēs pirms slavējam, mēs varam piecelties kājās un lasīt no 115. psalma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļaunu nedara un nelaupa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā to, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērastu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajiem, kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Mies dabas Tev, paldies Tev par šo rītu, paldies par to, ka varam būt kopā. Tiešām es lūdzu, ka Tu esi ar mums kopā šeit, ka mēs varam Tev pielūgt, pagodināt, un katrs viens varam atvērt savu sirdi Tavam vārdam. To visu lūdzam Tavā vārdā. Amen. O priekā dziedam Tev, ak Dievs, Tu mūsu spēks un patvērums. O priekā dziedam Tev, ak Dievs, Tu mūsu spēks, Tu mūsu patvērums. Tieksimies pie tā, jo viņš ir ar mums, viņu mīlēsim, jo viņš mīl jau mūs, dziedēs sirdīs mums, rokas šķīstīs mums, sirdis plosītās, maigi dziedēs viņš. O priekā dziedam Tev, ak Dievs, Tu mūsu spēks un patvērums. O priekā dziedam Tev, ak Dievs, Tu mūsu spēks, Tu mūsu patvērums. Brīvību Tevi, kungs, meklējot. Brīvību Tevi, kungs, pielūdzot. Brīvību Tev, kungs, sekojot. Brīvību Tevi, kungs, slavējot. Man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Slāvēju rokas paceļot, Slāvēju kājas klaudzinot, Slāvēju plauksas skandinot, Slāvēju Tev, kungs, dejojot. Brīvību Tavas ceļus staigājot, Brīvību Tavus brīnumus piedzīvot, Brīvību Tev visu atdodot. Brīvību Tevi, kungs, slavējot. Man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Slāvēju rokas paceļot, Slāvēju kājas klaudzinot, Slāvēju plauksas skandinot, Slāvēju Tev, kungs, dejojot. Slāvēju rokas paceļot, Slāvēju kājas klaudzinot, Slāvēju plauksas skandinot, Slāvēju Tev, kungs, dejojot. Man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavilēt. Slāvēju rokas paceļot, slāvēju kājas klaudzinot. Kāpēc kājas neklaudz? Slāvēju klauksas skandinot. Slāvēju Tev, kungs, dejojot. Vēlreiz slāvēju. Slāvēju rokas paceļot. Slāvēju kājas klaudzinot. Slāvēju plauksas skandinot. Slāvēju Tev, kungs, dejojot. Halleluja! Slāvu Tev, Dievs! Vārens esi Tu, Dievs, manā sirdī mājo Tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens ziņumos. Viss radīts par godu Tev, arī es Tavā līdzībā piedēru Tev, slavēju Tevi. Tikai Tev viss gods un slāvā, Tava godība man svārīga, Tava klātbūtne man dārgā. Viss gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slāvēšu, godināšu, par Tāviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Cik varens esi Tu, cik varens esi Tu, Dievs, manā sirdī, jo Tu es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos, viss radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā piedaru Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Tava godība man svārīga, Tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es pielūdināšu, par Tāviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slavēšu, godināšu, par Tāviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Slāv Tev, Jēzus, slāv Tev, Dievs. Kungs, Tu vēlies nākt un mūsu sirdis uzrunā. Tavā vārdā dzīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Kungs, Tu vēlies nākt un mūsu sirdis uzrunā. Tavā vārdā dzīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Ja Tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Ja Tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Ja Tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Ja Tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Kungs, Tu vēlies nākt un mūsu sirdis uzrunā. Lai Tava gara brīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Kungs, Tu vēlies nākt un mūsu sirdis uzrunā. Lai Tava gara brīvība pieaug spēkā mūsu ticībā. Ja Tu esi ar mums, kas

Kā jums šī karstā vasara? Es jau domāju, ja kāds kaut ko sūdzētos, tas teikt, nu, ko tu teici pirms nedēļas, ka bija augsts, gribu siltu, viss tādu brūni. Man liekas, nav, labi ir nosauļojušies. Jums ir bībeles, atveriet romiešiem pirmo nodaļu, vēstuli romiešiem. Tāpēc runāt par tēmu ilgtermiņa attiecības. Ilgtermiņa attiecības. Jo ir tā uzsvērt ilgtermiņa. Tās attiecības būtu tā, to pastāstīšu, bet tieši par ilgtermiņa lietām gribētu parunāt un es gribētu runāt par trijām tādām sfērām. Ilgtermiņa attiecības ir mūsu ģimenes, kur mēs esam fiziskās. Ilgtermiņa attiecības ir mūsu garīgā ģimenes, par to tēmu, tad tā ir draudze. Un ilgtermiņa attiecības tā ir pilsētas vide, tava pasaule, tava ikdiena, kur tu esi. Trijās šajās sfērās. Un gribētu sākt tieši ar šo pasaules vidi, kur tu esi. Tieši romiešiem pirmajā nodaļā 18. panta sākot. No 18. romiešiem vēstuli no 18. līdz beigām pašām tas ir 32. pants. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidrs saredzamas viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā, un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Saugdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi. Un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas. Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājāt novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās, sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzību ar predabisko. Tāpat arī vīrieši atmesdam dabisko kopdzību ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē. Piekokdam netiklību vīrietis ar vīrieti, paši saģemdam sodu par savu maldīšanos. Tad nu tāpat kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem. Netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslaus cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Ja man uzdot jautājumu par to, kas notiek šajā mūsdienas pasaulē, un kā es atbildētu ar šo rakstvietu. Vēstu romiešiem pirmā nodaļa no 18. līdz 32. pantam, un ļoti svarīgi uzsvērt, ka šeit Pāvils runā par neticīgiem cilvēkiem, par tiem, kas nav kristieši. Tas ir par cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Dievu. Jo tālāk otrajā nodaļā viņš uzrunā tos, kas ir ticīgs. Viņš uzrunā tālāk, tur varētu cita tēma iet, bet šeit viņš uzrunā cilvēku, visu cilvēku netaisnību. Tātad cilvēki, kas ir nepazīst Dievu. Nu, nevis nepazīst Dievu. Un interesanti, šajās vietās mēs varam redzēt to, Nu tad mēs skatoties uz šo pasauli, viena tāda lieta, ko arī kristieši ir centušies darīt, un mēs, tad iztauties, mēs esam šeit kuldīgā, bet mēs skatāmies uz visu pasauli. Ja? Un visas tās lietas, kas notiek, visas tās lietas, kas pasaulē notiek, viņas nav tāpat vien. Un ļoti skaidri Dieva vārds mums parāda, ka parāda iemeslu, kāpēc tas tā viss notiek. Un pirmais ir ļoti svarīgi saprast mums kā Dieva bērniem, kad nav neviens cilvēks nekad nav dzīvojis un nekad nav bijis tāds cilvēks, kurš Dievs saka, kad šeit rakstīts, kad jo kopā ar Dievu var zināt, tas ir 9. pants, tas viņiem ir atklāts. Un Dievs pats viņiem to ir atklājis. Tā secība ir tāda, ka visiem cilvēkiem Dievs sevi ir atklājis. Un interesanti tas, kad pēdējā tiesas dienā, kad cilvēks ik viens stāvēs pie Dieva troņa, un tā diena ir tā, no kā es visiem iesaku baidīties un slēpties pie Jēzus Kristus šķirst, tas ir no slēpties viņa patvērumā, jo jūs neesat zem Jēzus Kristus, ja mēs neesam zem Jēzus Kristus, mums tā diena ir drausmīga diena. To dienu sauc par baltā troņa tiesa dienu. Tas ir, kad visi cilvēki, pilnīgi visi stāsies Dieva troņa priekšā un būs pēdējā galīgā tiesa. Un interesanti, kad arī Jēzus saka, ka katrs saņems sodu, katrs saņems atalgojumu un sodu pēc tiem darbiem, ko viņš ir darījis. Ja tad visiem cilvēkiem, tu skaties uz neticīgo pasauli, visi, ko viņi dara, viņi nevarēs nevienu vainot, viņi nevarēs teikt tas un tas mācītājs, vai krustneši, vai vienalga kādu iemeslu viņi met pa to, lai viņi neticētu. Lieta ir fakts, ir tāds, ka jūs varat konkrēti un skaidri pateikt, Dievs ir viņiem atklājies. Dievs ir viņiem atklājies. Dievs ir tev atklājies. Katram cilvēkam, ko tu redzi uz ielas, kas nāk to pretī, Dievs viņam ir atklājies savā veidā. Viņš ir neredzamā veidā, vai viņš ir vienkārši redzies. Un te ir rakstīts, ka kopš pasaules radīšanas, te ir rakstīts, ka Dievs viņam to ir atklājis. Un tad 20. pantā kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos. Un tie darbi ir viņa radība. Ja, tie darbi, pa ko iet runa, tas ir tad nevar. Ja cilvēks redz kokus un dabu un visu, ko viņš redz, tad cilvēks, Dievs atklāja viņiem. Ir atklājis sevi. Vēl viena tāda svarīga lieta, ko jums mums jāsaprot, ir, ka Dievs, ja mēs, nu šeit iet runa par neticīgiem, mēs runājam, kad Dievs ir atklājis ne tikai ar dabu, bet viņš ir atklājis jo neredzamās īpašības par tām tēmām, ko Pāvils šeit raksta. Tās lietas ir arī vēl viena tāda lieta, kā mēs to saucam par sirdsapziņu, bet tas ir Dieva balslis, kas ir ierakstīts visu cilvēku sirdīs. Jo, ja mēs aizbraucam vienalga uz kuru pasaules valsti un uzdosim normālam cilvēkam, nevis garīgi slimam, bet normālam cilvēkam, vai nogalināt ir nepareizi, viņš teiks jā. Bet kas tad to ir teicis? Mūsu sirdsapziņās ir kaut kas, kad mēs normāli domājam, tas ir mūsu sirdsapziņās, tas ir kaut kas nepieņemams, tas ir absolūti pretēji kaut kādām normām nogalināt. Vai zakt, vai melot, vai kāpēc tas viss ir nepareizi? Nu, kāpēc melot ir nepareizi? Kurš to teica? Nu, mēs varam melot, visi melojam. Nu, sabiet, ir tā sirdsapziņa, un tā problēma tāda, ka tā sirdsapziņa runā katru cilvēku sirdīs, un tas ir Dieva balsas, kas ierakstīts, un Dieva radība. Tad katrs cilvēks var pazīt Dievu. Katrs cilvēks. Mums ikdienā satiekoties ar neticīgiem cilvēkiem, tev nav jādomā, ka viņš vispār neko nezin par Dievu. Viņš zina. Dievs viņam to ir atklājis. Te tie vārdi ļoti svarīgi, kad skaidri saredzams, ja nevis tā, nu jā, viņš jau varēja to nesaprast, ja, kā viņš varēja saprast. Te runāts Dieva vārds saka, skaidri ir atklāts, skaidri ir redzams. Viņa darbos, visiem cilvēkiem ir redzams viņa, par viņu. Interesanti, kad man bija iespēja būt Lielajā kanjonā. Un Lielais kanjons, tas ir iespaidīs kaut kas, tā ir liela dziļa bedra. un interesanti, kad Lielā kanjona apkārtnē visur, kur tu eji, cilvēki vienkārši to vietu pielūdz. Un pielūdz. Viņi vienkārši tur ir katrs akmens ir kaut kāds, kaut ko cilvēki vienkārši kaut kāds. Nu, tas ir tāpēc, ka to varenību redzot, Dieva radību, to varenību redzot, cilvēks vienkārši nokrīt uz ceļiem. Ik viens cilvēks pasaka, te ir kaut kas pārdabisks. Te nav kaut kas dabis, ja tu pieeji pie mājas, ko cilvēks ir cēlis, nu jā, šeit ir inženieri, arhitekti, konstruktori, visi celtnieki, visi to ir uzstrādījuši, uztaisījuši, nu tur tā, jā, apbalvojam viņus, un, bet kad mēs pieejam pie tādiem dabas objektiem, kaut kādiem lieliem, vai, tad mēs vienkārši, cilvēki visi pasaka, te ir kaut kas pārdabisks. Un tas vienkārši runā par to, ka Dievs visādos veidos atklājās cilvēkiem. Bet kas ir pa problēmu? Un tā ir ļoti skarba realitāte, kad mūsu tagadnē, kur mēs mūsu paudzē, kur mēs tagad dzīvojam, ir iesākusies ļoti nopietna Dieva tiesa. Dievs sots ir iesācies, jo homoseksuāļu uzvaras un šitās visas lietas, kas tagad notiek, Eirovīzija ieskaitot, ja, tas viss, kas notiek, tas viss nav, mēs skatāmies uz to un cilvēki domā, nu tas ir jau tā, jau ir Dieva tiesa. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit, šajā nodaļā trīs reizes tiek minēt tādu vārdu, kā Dievs viņus nodeva. Dievs viņus nodeva prātu samaitātībai, tumsai. Dievs viņus nodeva. Tad ir iedegusies pasaulē ir iedegusies liesma cilvēkos, kas ir nešķīstības, kaislas, iekāres liesmas, kas vienkārši deg cilvēkus un vienkārši deg vien vairāk un vairāk. Bet tas viss ir tāpēc, ka Dievs ir viņus nodevs. Starp citu, tas ir bīstamākais, tas ir traģiskākais, ko jebkurš cilvēks varētu piedzīvot. Kad Dievs pats nodod viņu. Tu gribi tās kārības, lūdzu ņem pilnībā nodod tām kārībām, pilnībā. Un tur jau vairs nav robežu. Tur vairs nav robežu. Mēs tagad domājam par bārdainām sievietēm, bet kas pēc gadiem būs, šajām visām lietām nav robežu. Kristieši, mēs nedrīkstam gulēt, mēs nedrīkstam būt tā vienaldzīgi, jo tas mūs noteikti visādos veidos ietekmēs. Un šo visu zinot, mums ir ļoti svarīgi saprast, ka tas viss jau ir Dieva tiesa, tas viss notiek. Dieva vārds to visu paredzējis, tās visas lietas notiek. Mums nav ko brīnīties vai, piemēram, kaut kādā veidā formēt armiju un braukt tagad, es nezinu, uz Briseli vai vēl kaut kur un cīnīties tagad, ja? Tāpēc, ka visas pasaules cīņu mēs šeit neuzvarēsim. Tās ir mūsu lokālās cīņas. Un numur viens cīņa, kas tev ir jāuzvar, kas par ko tev ir jācīnās, tā ir tava ģimene. Tā ir tava ģimene. Tā ir mana ģimene. Mums ir jācīnās par mūsu pasauli, par to, kas mums ir blakus. Mēs nevaram ietekmēt visu pasauli, bet mēs ļoti labi varam ietekmēt Kuldīgu. Amen. Jo skatoties uz to visu, paliek, ja godīgi, skatoties uz visu, kas noteikti pasaulē, paliek vienkārši skumīgi. Un liekas, paliek tāda nešķīstība, tāda netīrība visur apkārt. Paliek kā garīgi cilvēkam staigot, liekas, paliek skumīgi. Bet mums būs jādzīvo šo cilvēku vidū. Mums būs jādzīvo šajā pasaulē. Dievs mūs nepaņems prom. Vienīgai paraušana nāks, bet tur arī cilvēki, Dieva vārdu studētāji debatē, kad, kurā brīdī mums paraus Dievs, bet tāda lieta arī notiks. Bet kādā ziņā mums būs šeit jādzīvo. Bet tā cīņa, kas mums ir jācīnās, ir mūsu ģimenēs, mūsu draudzē, mūsu apkārtējā vidē. Tas ir tas, kur mēs nedrīkstam padoties, tas, kur mēs nedrīkstam atstāt, tas, kur mēs nedrīkstam pamest. Interesanti, ka Dieva vārds sauc mūs par gaismu, kas ir pilsēta, kas ir kalna galā, kalna augšā. Mēs esam gaismu. Un lai gaisma parādītos kā gaisma, ir nepieciešama tums. Ne? Nepieciešama tums. Un šajā cīņā, kas mums būs priekšā, kas kurā mums ir jāgatavojās, jo ja mēs tāpat kā maratonu, jo tu sēd, ēd bulciņas un skaties televizoru un audzē vienu lielu bulciņu sev šeit, tad tu maratonā nenoskriesi. Ja? Tu vienkārši noskriesi 100 metrus un... Vai vakar mums bija velo brauciens arī, es tā sapratu, nē, kaut kas ir jādara sportu. Šitā vairs nevar. Kaut kas jāsportos. To sajūt kājas, sajūt muskuļi. Tā nevar. Ir jāpraktizējas. Šeit ir praktisa. Prakse vajadzīga. Mums ir jāgatavojās. Tāpēc mēs nedrīkstam tā vienkārši gulēt. Neko jau mēs tad nevaram ietekmēt. Lai jau viss nāk, lai viss noteikti. Ir mums jāņem savas pozīcijas un ir mums jācīnās. Jābūt modriem, jābūt skaidrā prātā. Jāzina Dieva vārds, jāzina Dieva balss. Tas ir tas, par ko mums ir jācīnās. Un viena lieta, kas ir nepieciešama mūsu ciņā, un tā es gribu šodien tieši uzsvērt, tā ir lieta, kas mums visiem būs nepieciešama. Un tā ir pacietība un pastāvība. Ļoti daudziem cilvēkiem mūsdienās pietrūks pacietības. Kaut gan, un ir īpaši mums, kas esam Dieva bērni, viena lieta, kāds Dievs ir, vienā veidā, kā Dievs strādā ļoti izteikti, ir ilgtermiņa Dievs. Viņš ir ilgtermiņa. Tad iedomājies, varbūt tev šodien tavu dzīvi Dievs redz visu, no šodienas līdz tavai dienai, kad tu nomirsi. Un iedomājies, ja tev pateikt, ka tev tagad vēl, ko dzīvot, ir 55 gadi. Māri, tev 55 gadu vēl jādzīvo, piemēram. 60 gadu, vienalga cik. Tas ir daudz, vai ne? Tas ir ļoti daudz. Un tāpēc visur, kad pastudējot Dievu vārdu, piemēram, Noas, cēls čirst, cik gadus viņš cēl? Cik? Mazāk. 120. 120 gadus. Turklāt, nav teikts, un turklāt Noas dzirdēja tikai vienu reizi, kad Dievs jiem teica cel. Mums ir jābruņojās, mums ir jānobruņojās, mums kā draudzējs uzrunāšu, mums ir jābruņojās ar pacietību. Jo, man liekas, pacietība ir lielākais, kas pietrūks mums. Un kas pacietība ir lielākais, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs šajā pilsētā būtu kā gaisma. Trīdesmit septīto psalmu, jums ir. Romiešiem to pirmo nobeidzot, tas nav tāpat vien. Viss tās lietas, tā ir jau Dieva tiesa. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Un kad mēs runājam ar cilvēkiem, kad mēs satiekamies ar neticīgiem cilvēkiem, mēs varam būt pārliecināti, ka kaut kādā veidā Dievs ir atklājis viņiem sev. Mums nav jāstāst viss no gala. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Būtībā tu zini, ka ir Dievs. Tāpēc ļoti bieži jautājumi, ko es vienmēr uzdodu, kad es atteiktu neticīgi cilvēku, viena lieta es tik uzdodu jautājumu. Es saku, kādas atzīmes skalā no 1 līdz 10, kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Pat tiešo. Kas ir Dievs? Nav neviens tāds. Viss pasaka, 2, 0. Saku, godīgi pasaka. 5. Tu esi remdens. Nā. 10. Tu dedz. 10 tev ir izcila. Jēzuma laikam vienīgajam ir desnieks. Visos priekšmetos. 37. psalms. Dāvid dziesma, nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem. Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs un kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Un šis vārds paliec, ir atslēgas vārds. Paliec savā zemē, jo paliec tas nozīmē ilgtermiņš. Paliec, līdz Dievs tev vada. Paliec, līdz Dievs tev kaut kur ved. Ja tu kaut ko neredz, ja tu kaut ko meklē, Dievs saka, paliec. Paliec tur, kur tu esi, neskrien. Ja tu neredz, kur tev jāiet, ja tu neredz soli, neskrien. Pacietība. Jo ļoti bieži mums nekas vairāk nav vajadzīgs kā tikai pacietība. Jo šeit jau arī tālāk lasot, meklē savu prieku savā kungā, tam viņš tev dos pēc kā tavas sirds ilgojas. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu. Gan jau viņš tad arī darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulēnai dienai. Viņš tavai taisnībai liks spīdēt kā gaismai. Ir vajadzīgs tikai laiks, tikai un vienīgi laiks. Un ļaut Dievam pie tā strādāt. Esi klustā kungu priekšā un gaidu uz viņu. Neesi sašutis, ja kādam laimējas un ir sekmes. Nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Atmet dusmas un neļaujies bardzībai. Neiekarst niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Ļaundariči taču tiks izdeldāt, bet kas gaidas to kungu, iemantos zemi. Vēl mazu brīdi un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīs. Brīnišķīgi vārdi, brīnišķīgs apsolījums. Ka, ja mēs redzam netaisnību, ja mēs redzam kādas lietas, kas apkārt notiek, mums nav jāiekarst dusmās, mums nav jācīnās pretī pret to. Mums vienkārši mums jāapzinās, mēs meklējam to priektāju kungā, mēs gaidam uz, savu, uz to Dievu, mēs pavēlam viņam savu ceļu, mēs paliekam tajā vietā, kur mēs esam. Mēs gaidam uz viņu, mēs dzīvojam, un Dievs saka tā, nu tu dzīvos, un tas, kas dara to netaisnību, vienu dienu tu skatīsies uz viņu vietu, un viņš vienkārši vairs nebūs. Jo viena lieta, ko mums vienmēr jāatcerās, ka Sātans ienīst tevi, ir tīpaši, ja tu esi Dieva bērns. Tums valstība ienīst tevi. Bet nav tā, ka viņi mīl un viņiem tik ļoti dārgu mīlulīšu cilvēku, kas viņiem netic, kas Dievam netic. Sātans ienīst visus cilvēkus, pilnīgi visus, nešķirojot viņu ticību. Pilnīgi visus. Viņš grib viņus iznīcināt, viņš grib viņus pēc iespējas ātrāk kapā novest, pēc iespējas tālāk no Dieva aizvest, pēc iespējas tālāk, tas ir tas, kāpēc, tāpēc, ka Dievs mūs radīja pēc viņa tēls un viņa līdzības. Neviens no radības, ko Dievs ir radījis, nav tāds, kā tas esam mēs, kas esam cilvēki. Viņš radīja pēc savas tēla un savas līdzības. Tas ir ļoti intīms, tas ir ļoti tuvu. Un tāpēc viņš ienīst visus cilvēkus. Un nav tā, ka grēks, tiem cilvēkiem mēs skatāmies uz grēcinieku, nu, bet viņiem viss ir skaisti, viņiem viss ir labi, tā neskaties. Jo grēks, tāpat kā tev, tāpat arī man, tāpat arī ikvienam cilvēkam, grēka alga ir nāve. Vienalga, kurš grēko, grēka alga ir nāve. Jo tu vairāk paliks tajā, jo vairāk mēs pie tā pieķersimies, jo vēlāk, jo ātrāk mēs vienkārši aiziesim postā. Un arī tāpēc, arī grēks, lai gan arī viņš tiek popularizēts, viņš tiek reklamēts, viņš tiek izpušķots, grēks nes nāvi. Un tā patiesība ir skarba. Un ievārds saka, ja tu skaties, ka kāds zog un laupa, un viņš dar netaisnību, viņam visu laiku veicās. Un tu strādā godīgi, maksā nodokļus, ej uz darbu laikā, nezods, nemelo. Un tev neiet, tev nav kā pietrūkst, tā pietrūkst. Tad neskaties uz viņiem, nesaka, viņam laikam ir labāk. Jo Dieva vārds pasaka, pienāks laiks, ka tas viss gan nāks gaismā, gan nāks apakaļ uz viņu, jo Dievs ir taisnīgs. Un nav tikai tā, ka Dievs tikai kaut kad viņu nomirs un tikai tad. Arī tad cilvēks atbildēs par visu, ko viņš darīs. Bet tu, Dieva bērns, meklē savu priektai kungā. Viss. Viss. Neskaties apkārt, ja kāds kaut kādu pārestību tev izdarīs, Dieva vārds saka šeit samā neiekarst niknumā, neļaunojas, netur sevī šo naidu, šo rūgtumu. Vienkārši meklē savu priektai kungā, viņš pa tevīm gādās. Un tas netaisnēs, viņš vienu dienu vienkārši nebūs. Viss, Dieva vārds to saka. Atklāsums grāmata. Pēdējā no Bībeles grāmatām. Jūs otrā nodaļa. 11. līdz 13. pantam. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Redzies nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Visas tās lietas, ko cilvēki dara, Dieva vārds saka tā, lai dara, bet tu skaties darīt to, ko Dievs tev līdz darīt. Meklē, neuzsvecies, un par to mums ir jācīnās, nepadoties. Pastāvēt, palikt, paciesties. Ja kaut kas nenotiek šajā brīdī, nepamēt, neskrien, nemet prom, paliec. Un Dievs darīs. Es gribētu arī vēl vienu lietu, kas mums kā draudzē ļoti svarīgi šajā laikā. Tad mums svarīgi ir paciesties, cīnīties par savām ģimenēm. Tā ir reāla cīņa. Nevienu brīdi mēs nedrīkstam palikt aizmiguši, nevienu brīdi. Jo visu laiku pa visām spraugām nāks tās saucamās lapses un postīs to vīndārs, kas ir laulība, kas ir mūsu dzīves. Viņš postīs, viņš nāks no visām pusēm. Tāpēc mēs, ir tīpaši kā vīri un arī sievas, mēs visi, mēs nedrīkstam, es uz laulantiem pāriem runāju, mēs nedrīkstam palikt, no, nevien brīdi nedrīkstam nolaist rokas vai vienkārši atslāpt. Mums jābūt visu laiku nomondā, jāskatās par mūsu ģimenēm, jo ja viņš dabūs kādu no mums, viņš dabūs mūsu bērns, ja viņš dabūs mūsu bērns, ja mēs nesargās arī viņas garīgi, neiestāsimies, nerādīsim viņiem piemēru. Tas par to ir jācīnās. Jo redzēt, viena lieta arī par ģimeni runāt, saprat, ka kāpēc ir jācīnās, kāpēc mums jācīnās, tāpēc, ka mūsu bērni zinās patiesību. Amen. Ja man Dievs ir Devs meitu, viņi zinās, ka viņi ir meitene, ka viņi ir sieviete, ka viņi ir meitene. Viņai nebūs atstāts viņas rokā izdomāt, kas tu esi. Tu esi šodien vīrietis vai tu esi šodien sieviete? Tu esi sieviete. Ja būs dēls, teiks, tu esi dēls, tu esi vīrietis, to viņš zinās. Un nevis piespied kārtā, bet viņš to zinās labprātīgi. Viņš to zinās un viņš būs pārliecināts tajā, kas viņš ir. Amen. Un tā būs milzīga atšķirība tajā sabiedrībā, kuro mēs redzam. Jo tagad uz doto brīdi cilvēki iztēlties, tas ir liels ugunskurs, ir liels ugunskurs. Un cilvēki saka, mums tur būs labi, mums tur jāiet, mums tur būs labi. Un Dievs saka, nē, tu tur sadegs, nē, mēs tur visi ir labi. Tādai jābūt pasaulē, tādai jābūt sabiedrībai. Un kā viņi tur iekāps, tā viņi vienkārši sadeg. Ja cilvēki tagad definē ģimeni, mums nav jādefinē. Dievu vārds ir nodefinējis ģimeni ļoti skaidri. Sieviete, viens sieviete un viens vīrietis. Starp to ir ģimene, tas kā Dievs to ir nodibinājis. Tagad mēs, cilvēks ir pieķēries, tagad tautas ir pieķērošās, Eiropas Savienība pieķēries. Nē, mēs nodefinēsim, kas ir ģimene. Vienalga, ko tu uzskati, tas ir ģimene, drīz jau būs suns ar vīrietis, nezinu. Tam tiešām nav galēji, tam nav gala, tai izvirtībai, tai tumsai, tas, ko Dievs ir nodos, tam nav gala. Un Dievu vārds brīdim, tu jūs sateksiet. Un mēs zinām to patiesību, un mūsu bērni zinās to patiesību, tāpēc ir jācīnās. Un viņi degot, viņi redzēs, kad viņi degs tajās visās lietās, ka viņi dzīvsies postā, viņi redzēs to atšķirību. Tāpēc mums ir jāpaliek šīs zemes. Un vēl viena lieta, kad es gribu iedrošināt mums kā draudzi. Kad es atbraucu no Īrijas uz Latviju, Dievs man uzrunāja, tev ir jāatrod draudzi un jāiestājas draudzē kādā no Latvijas. Man bija tā, ka bija doma sākt draudzi, tad, paldies Dievam, kad tas tā nenotika, nekādas pilnas sajēgas nebija par to vispār. Bet Dievs jau uzrunāja, un es satikos ar vairākiem Dievu vīriem, mācītājiem no Latvijas draudzēm, un tā ir skaitā arī ar Semu. Jo Semu es biju pirms tam saticis, kad es biju uz Latviju atbraucis vienu brīdi. Tad, kad es pirmoreiz satiku Silardu un Kristīnu, tajā laikā es arī pirmoreiz Semu satiku, tas bija kaut kad sen vienu vasaru, augustā. Un es atceros, kad ar Semu runājot, viņš uztvēra vienu tādu lietu, mācītāju Semu. Un viņš saka, mūsu draudzi mēs neuzsvaram Dieva dāvanas, bet mēs uzsvaram Dieva augļus. Tad mēs ticam Dieva dāvanām, mēs to sludinām, bet mēs pirmākārtām gribam redzēt Dieva augļus. Un es ļoti labi zinu, ko tagad nozīmē Dieva augļi. Mēs dabūjām dārziņu šeit, nu patās. Un mums vienkārši gribējām dārziņu, dabūjamies dārziņu. Un ziniet, ko dārziņš, tiem, kam nav dārziņš, zin, ko dārziņš nozīmē? Darbs. Es atklāju vien tādu atklāsim un atnācu, ka nezāles nav jāstāda. Viņas vienkārši auga. Come on, es tikko notīru visu tukšu zemi, es iestādu savu burkānus. Tie neauga, bet tā nezāle jau bunkt liela jau. Viņai pat jālaist, viņas pat nav. Viņam saule netraucē, vienkārši viņas auga. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka jā, ir jāstrādā. Ir jāstrādā. Tu aizies, kad esi otrs tomāts saliecies, kas viņam nepatīk, tu uztraucies, ko darīt, tu apliet, jā, apliet, skaties, viņš apliet, viņš vienalga neceļās, tur kaut kā striķītis jāpiesien, lai viņš tā kā pieturēt viņu mazliet, tāda ņemšanās un dāža ir, liekas, taču varēja to kilogramu tomātu nopirkt, viss, nē, bet tas ir labi, tāpēc es arī priecājos, ka tas darbs ir un ka mēs varam tā strādāt. Bet ar dārziņu es sapratu vienu lietu, ka dāvanu tev vienkārši uzdāvina. Bet augļi ir jāstrādā pie tā, un ir vajadzīgs laiks. Piekritīsiet? Es kartupeli šodien iespraucu zemē, man jau rīt nav jau viss, jau es eju cept, jau 15 viņas. nav vēl nekā, vispār pat zaļš, un es domāju, kāpēc tam kaimiņam ir jau tik liela šitie te kartupeļi stādi, ko es izdarīju nepareizi? Laikam pa vēlu iestādījies, nezinu, es ceru, ka man vismaz kaut kas iznāks ārā. Ja no tiem stādiem iznāks kaut kas, es ritīgi ceru. Jāiet būs kaplēt un jādarās ritīgi, bet es gribu izaudzināt. Kaut vai būs tikai viens grozis, bet es to gribu piedzīvot. Tāpat ir mūsu augļiem. Jo augļi, kad mēs lasam galatiešiem vēstulē par augļiem, Dieva gara augļiem, svētā gara augļiem, mūsu dzīvēs, visi viņi prasa laiku. Un tas ir ļoti saistīti, viņi visi ir ar mūsu raksturiem. Un raksturu izmaiņas. Tāpat kā viņas formējās ļoti lēni, tāpat arī viņas mainās ļoti lēni. Un tam visam ir nepieciešams laiks. Un tam ir nepieciešams liels ilgtermiņa darbs. Piekritīsiet? Mēs fokusēsimies uz mūsu augļiem. Un jā, nu mūsu rakstura ir kaut kas tāds ļoti sarežģīts elements. Tas nav tik vienkārši, ir jāzina tik smalki, ja? Kā pieiet. Un Dieva vārds interesanti pasaka, ka viņš nolauzuši, nolūzuši niedru un knap kvēlojuši dakstu, viņš nenodzējuši. Viņš nāk pie mums un viņš strādā ar mums lēni. Tas ir ar pacietību. Tāpēc arī tev nepieciešama pacietība. Mūsu fokus ir nevis sākt, bet gan pabeigt. Kurš zina, cik kuldīgs draudzē mums ir, cik mēs esam seni? Cik mums gadi kā draudzē? Septembrī būs 6 gadi. Zināt, ka tas ir absolūts tīrais nieks. Bet, Ivet, tā ir vesela mūžība, ne? Jā, tā ir reāla mūžība, bet īstenībā tas jau nav nekas. Un par ko, kāpēc es to gribu teikt? Tāpēc, kad mums ir ļoti daudz lietas notikušas, gan pozitīvas, gan negatīvas. Un gadu no gadiem mēs esam gājušos 6 gadus. Un ziniet, ja kāds mums no malas prasa un saka, piemēram, tur Dievs nav vai Dievs ir, mums tikai jāatbild viena lieta. Laiks parādīs to, vai šis ir Dievdarbs vai šis nav Dievdarbs. Jo ja tas nav Dievdarbs, tas viss beigsies. Vienu dienu tas vienkārši beigsies. To Dieva vārds apustuļu grāmatā arī runā. Viens gudrs vīrs teica, liec viņas mierā, ja tas ir no Dieva, tu viņu neapturēsi. Tu neapturēsi. Bet ja tas nav no Dieva, tas pats par sevi apstāsies. Tāpēc mēs varam skatīties un esiet iedrošināt ar to, ka šis darbs, ko Dievs ir sācis, ir ilgtermiņa. Un iedomājoties, ja tagad Dievs saka jūs mūsu draudzē, viņš saka, šeit kuldīgā draudze pastāvēs 150 gadus. Ivet, nekrat galvu. Tu jau būsi jau pie Jēzus. Bet saprotat, tas nozīmē, tad nav jau tā, ka Dievs kaut ko, nu te nenotiek, viss slēdzam to balīt, viņš saka laiks. Dievs mums ir devis jo šo svētdien, nākošu svētdien būs, nezinu, ja Dievs dos, būs. Bet šodien Dievs ir devis mums. Tāpēc mums ir jābūt pacietīgiem gan uz to, ko Dievs dara šeit, gan uz vienam uz otru. Un par to gribētu padalīties par diviem piemēram no Īrijas kalpošanas laika. Ir vēl nedaudz laiks. Īrijā draudze, kurā es biju, kalpoju, viņa bija 12 gadus, viņai bija 12 gadi. Un tagad viņai jau ir jau, cik jau, man liekas, pie 20. Bet interesanti, ka tā draudze bija piedzīvojusi nenormāli daudz pie pārmaiņu laiks, nenormāli. Bija šķelšanās kādas 3 reizes, draudz atdalījās, viena daļa aizgāja. Tur notiek vienkārši viss kaut kas, visādas lietas raks notika. Tad tur mācītājs atbrauc cīs, tad tur, nu, kas tik nenotika. Lēnām viņiem nebija telpas sākumā, tad viņi dabūja telpas, tad viņi dabūja pašu savus telpas, tad viņiem, nu, visādas lietas caur visādām pārmaiņu laikiem viņi gāja. Un es atceros tajā draudzē, tur bija, tad tā draudze bija beigās, bija 500 cilvēku, nu viņa liela draudze, izauga par ļoti lielu draudzi. Bet to cilvēku vidū, kad es sāku strādāt, no sākuma es to nevēru, bet kad es sāku tā būt nu, visā draudzē kalpot, es sastapu cilvēkus, un viņi bija kaut kādi 7 ģimenes. Un tās 7 ģimenes bija no paša sākuma. No paša sākuma. Un, ja godīgi, es uz viņiem skatījos kā uz tādiem, nu, zinām mērā varoņiem. Jo viņi saka, ir bija tik nežēlīgi grūti palikt. Bija tik nežēlīgi grūti cīnīties. Bet mēs pastāvējām un mēs redzam tagad augļus. Jo bija laiks, ka viss, kas mēs bijām, bija 20 cilvēki. Gadu no gada, gadu no gada. Kas notiek? Visādas šķelšanās, visādas problēmas, visādas lietas. Un vienā brīdī vienkārši sāka nākt cilvēki, vienkārši atgriezās cilvēki, nāca pilna draudz, liela draudz. Un šie cilvēki, tie dažie cilvēki, kas stāvē. Un tāpēc ir tik viegli sākt lietas, piekritīsiet. Mēs varētu kaut ko sākt, sākam, bet cik grūti to turpināt un pabeigt. Vai ne? Cik grūti to turpināt un pabeigt. Arī no Īrijas piemērs bija tā, ka es tur kalpoju kādus gadus vienā draudzē tajā, un tur nācis to draudzi krievvaldā runājuši. Bija no Latvijas, no Lietuvas, no Ukrainas, no Moldovas, no Igaunijas, bet krievvaldā runājuši cilvēki. No Kazahstānas, no bijušās padomju savienības būtībā bija cilvēks, runā krievis, viņi nāca uz dievkalpojumu, viņiem bija austiņas speciāla vieta, kur viņi sēdēja, un viens māsa no Latvijas, viņa tulkoja, krieviski viņiem austiņās to, viņam švakar angļu valoda bija. Mācītājs, viņa regulāri nāca, un mācītājs ilgu laiku teica, viņš šeit man ir sirdī sākt, tā kā kalpošana šiem cilvēkiem konkrētiem. Tā kā. Un viņš vienā dienā, viņš šeit, es gribu tev uzticēt, un es tad pasmējos un aizgāju vienkārši. viņš tā noskatās, es ar tevi runāju, Vienkārši es tam neticēju, jā, ko tu man liks vadīt šo kalpošanu, un pēc tam viņš man vairākas reizes uzstāja, nē, mēs sākam dievkalpojumu, mēs gribam sākt dievkalpojumus atsevišķā dienā, arī svētdienās, lai viņi nāk, bet atsevišķi viena nedēļas diena, kur arī šiem tieši konkrētiem cilvēkiem. Labi, viņš pateica, vai nolika mums dienu, mēs sākām. Nu, viņš uzlika man vadīt, viņš šaka, un interesanta lieta, ko viņš man pateica no sākuma, viņš šaka, Matīs, es tev dod ne ātrāk kā divus gadus, ka viss, ko es tev gribu, lai tu dari, ir 15, ir divas dziesmas, maksimums 10 līdz 15 minūšu vārds. Mēs pie sejām to būtu, divaini. Ko divas gadus vien to pašu, divas dziesmiņas, tāds, un viņš man jau tur, viņš saka, labi ir. Un tas īstenībā sākumā bija ļoti vienkārši. Divas dziesmas, 10 minūšu vārds. Un mēs sākam to kalpošanu, un bija tā, ka pēc kaut kādiem jau diviem mēnešiem bija ļoti grūti, jau tas 10 minūšu vārds, divas dziesmas, jau likās viens un tas pats. Un tie, kas nāca uz draudzes, tie pasauļi, viņi sāka runāt tādas lietas kā, te nekas nenotiek, te nav dievs, kas tad te notiek? Viens un tas pats, Matīs, tur vien divas dziesmas, tad tur kāds atnāk kaut ko 10 minūtes pasaka, nekas nenotiek. Un īstenībā viņi vēl smējās, jo man bija, es biju krievvalda aizmirsts pilnībā Amerikā mācoties, un krievvalda es biju pilnībā mācīties, man pazaudēs un aizmirsts, un man jāsludina un mācīties pateicis, tu sludini krieviski. Es domāju, vienkārši, tu man vispār stūrījies iedzinis. Un es vienkārši laustā krievu valodā runāju, un viņiem jau, es kaut kur pasaka tur, pasaka kaut kāds ne tāds vārds, ne tādā veidā, galotnes, un tie vienkārši, viņi nesmējās tā izteikt, bet Un es vienkārši, tas sarkans sejas vienkārši, un man iekšā vienkārši viss mirs, es saku, Dievs, es no šitā negribu. Es vienkārši negribu, Dievs, neko no šitā, Dievs, man visu laiku, kad es paliku ar viņu, saku, turpini. Un beigās tie kas bija ļoti ilgus gadus kristiešu turklāt, kaut kā parasti tas tā ir, ka nicina tieši tie, kas visvairāk zina. Un viņi vienkārši, viņi skatījās uz to visu, un viņi saka, nē, zis Boga ņet. Un nenāca vienkārši. Ļoti pavirži izturējās tā vispār, nenāca uz tiem dievkalpojumiem. Un mēs palikām trīs, man liekas. Turklāt divi no viņiem bija praktikanti, kuriem tur bija jābūt. Un tā A4 un tā viena meita no Latvijas, viņa latviski arī saprata, bet varēja barāk kaut ko stāstīt, runāt. Labi, tas tā, bet. Bet interesanti, kad bija viens pasākums, bija viens liels kuģis, kurš saucās viņš Logos, tāda kalpošana. Dulos un Logos ir tā divi lieli kuģi, kur misionāri piesakās. Viņi brauc pa visu pasauli, piestāja pie ostām un brauc evaņģelizēt. Un viņi tieši Korkā, tajā pilsētā, kur es biju, viņi tieši piebrauc, piestāja. Un viņi piedāvāja mūsu draudzē, kur mēs kalpoju, tā kā mūs uzņemt. Nu, viņi to kuģi uzņemt, tā kā organizēt evaņģelizācijas pasākumus. Viņiem viss ekipējums, viss ir. Viņi vienkārši rādiet, kur mums iet, un mēs iesim. Vienkārši parādiet mums virzienu, kurā ielā mēs iesim, vienkārši visiem durvīm klauvēsim, mēs stāstīsim pa Jēzu visādām liecībām, uzvedumiem, visādām ļoti aktīvu un ļoti tāda interesanta kalpošana. Un viņš mācītājs saka, vajag vienu pasākumu krievvaldā runājušiem uztaisīt uz šī kuģa. Mēs tā iesākam runāt par to, nu labi. Tas tad nosprodām dienu, tā bija viena ceturtdiena, un es ko izdarīju, es vienkārši izliku visur plakātus, kur es vien zināju visos krievu veikalos, visur izliku, nu tur tāda krievu pārtikas veikala ir. Es visur, kur varēju vienkārši izlikt plakātus, un es domāju, nu kāds vispār atnāks? Nu tā kā evanģelizācija tiem cilvēkiem. Un pa brīnumu atnāca kaut kādi 40 cilvēki. Ļoti daudz, prieš manī likās, wow, vispār atnāca, visi krievvaldā runājuši, mums tur bija programmas sagatavota. Un arī bija kāds viens mācītājs, kas tā kā sludināja. Un pēc tajā pasākumā divas sievietes, nu tā kā piedāvāja, nu pieņemt Jēzus Kristu, nožēlot grēks, pats savu roku jūs to vēlaties, un divas sievietes ne uzreiz, bet pēc tam pienāca pie mācītājs pateica, es vēlos. Un viņas nožēloja, nu tā kā nožēlot grēku, aicināja Jēzus, un viņas pēc tam aizgāja, nu, un pavisam interesanti, kad tā viena no tām sievietēm bija sieva vienam biznesmenim, celtniecības firmas biznesmenim, kurš no Kazahstānas ļoti visi krievvaldā runājušie pie viņa strādā. Viņš ir liela, saucamā šiška, nu liels cilvēks, viņš īstenībā arī, nu tās diezgan bandīts, nu tāds. Un viņa sieva tā bija. Un lai īsāk būtu nāstāst, viņš atgriezās pie, no grēkiem, piedzim no jaukš, vienkārši sāk nākas dievkom, vienkārši uzprāk par dievu. Visiem saviem strādniekiem, visiem. Ja jūs pie manim strādājat, jums jābūt dievkalpojumā. Bet, nu, tas, kā viņa dzīve izmainījās, un tas bija tikai sākums un solis pa solim, un tie, kas pēc tam, kas bija ilglēcīgi kristieši, tie, ka ierodzīja, što? Oļeks? Pie Jēzus? Wow! Vienkārši viņi nespēja ticēt, un mēs jums varu pateikt, nonāca līdz tam brīdim, ka bija 70 cilvēki krievvaldā kalpošanā, krievvaldā runājušā kalpošanā. Tāds brīnums. Bet tas bija ļoti ilgs laiks, ka nebija nekā. Un tas jautājums tev ir, vai tu pastāvēsi? Vai tu paliksi? Jo viena lieta, kas tev ir jāzina, ko Dievs tev saka? Mēs runāju kontekstā par draudzi, cīnoties par draudzi. Par ģimeni, ja? Dievs mums ir tev, tie, kas esam aprecējušies, tas ir līdz mūža beigām ja, veltīšanās. Tas ir ilglaicīgs projekts. Ilglaicīgs darbs. Un draudze, tas ir ilglaicīgas attiecības. Tāpēc, vai tu pastāvēsi? Vai tu paliksi? Jo pēc tam atklāt runājot ar tiem cilvēkiem, atklāt runājot, viņi pēc tam nāca nožēloja. Viņi teica, es biju muļķis. Es notiesāju, pateicu, Dievs te nav. Bet reāli Dievs bija. Jo es katru ceturtdienu gāju mājās raudādams. Es teicu, Dievs, es to negribu. Un šis ir iebās. Kāda jēga? Dievs saka, es tevi esmu aicinājis, es tevi esmu nolicis šeit, lai tu dari tās vienkāršās lietas, kas tev ir jādara. Katrs viens mēs. Ņem un dari tās lietas, tas ir viss, kas tev jādara. 10 minūšu vārds, viņš saka. Tāpēc es gribu pateikt arī tev, Dievs, ko tev prasa, ir ļoti minimāli. Vienkārši pildi savus pienākumus, pildi tas, ko Dievs tev prasa darīt. Daram tās lietas. Un Dievs darīs pārējo. Un liekas, nu labi, kāds varbūt saka, nu mums jau man nevajag 500 cilvēks draudz. Es gan saku, ja tās ir 500 dzīves, kas ir izmainītas, un tās ir 500 ģimenes, kurās ienāc Dievs, es saku, Dievs pa visu cenu jā. Jo kuldīga, lai arī no āra viņi izskatās labi, viņi īstenībā ir salaust pilsētu. Salaustas dzīves, sasaistītas dzīves, problēmas, nomāktības, kredīti, kas ir nospieduši cilvēks, atkarības, alkohols, narkotikas, vienkārši ģimenes plos ienainieks ārā. Tāpēc pastāvēsim, jo tam ir liels mērķis, jo Dievs tāpat vien es netisku, ka viņš to darītu. Kāda jēga būt Dievam darīt? Ai, tāpat vien. Dievs tāds nav. Cīnīties par draudzi, cīnīties par ģimenēm, cīnīties par šo pilsētu, lūdzot, meklējot Dievu. Noslēdzot, es gribētu ebrejiem vēstuli, lai jūs atverat 12. Nodaļu. Un Un es tev varu pateikt vēl vienu lietu. Šī draudze, konkrēti mūsu kuldīgas draudzīte, ir ļoti auglīga zeme. Un tagad iztāvās, ja viņi viens liels dārs, tad tev iedalīt viena daļa. Kur tu var kopt un rūpēties. Un es varu pateikt vēl vienu lietu, ka šī zeme ir nenormāla auglīga. Ja tu sēsi, ja tu aplaistīsi, ja tu raus ārā nezāles, ja tu strādās, augļi būs viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Ebrejiem 12. Nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieki, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir paciets par kaunu nebēdādams, ir nosēdies Dievu tronim pa labai rokai. Ņemēt vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdam. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies, cīnīdamies pret grēku. Bet šeit ir runa par to, ka tāpēc, kad arī mums visapkārt tik liels pulks liecinieki, jūs dzirdējat šodien liecību. Šīs visas lietas jūs dzirdot, redzot. Dieva vārds mums aicina. Viņš saka, tad ja mēs redzam tik liels par to pulku, jo ko šeit Dieva vārds runā 11. Nodaļa visa. Ja? Bet arī šeit šo liecību dzirdot, mēs, ko Dievs mums aicina, ko Dievs mums aicina, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Mums noliktajā sacīkstē. Nolikdam visu smagumu grēku, kas mums ticam, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un nobeidzēju. Raudzīsimies uz Jēzu. Kad tu atnāci šo draudzi, neskaties uz cilvēkiem. Nemeklē viņos viņu, to, kas tev vajadzīgs. Raudzies uz Jēzu, jo tiklīdz tu redzi Dievu, tiklīdz tu redzi viņu. Tu redzēsi to, ko viņš dara. Tu sāksi saskatīt savādāk lietas. Un cīnīsimies par šo pilsētu, cīnīsimies par mūsu ģimeni. Cīnīsimies par mūsu ģimenēm, par tiem, kas vēl nepazīst Dievu. Cīnīsimies par tiem, jo ja vienā dzīvē ienāk Jēzus Kristā, ir vesela pasaule, kas ir izmainīta. Un Dievs, kad nāk, viņš ienāk ar visu komplektu. Ienāk ar ticību, ar cerību, ar mīlestību, ar pacietību, ar mieru. Tas ir tas, ko Dievs dara. Un cīnīsimies par mūsu draudzi, cīnīsimies viens par otru ar lūkšanām, ar iedrošinājumu, ar jo viena lieta ir tāda, ka ja mēs raudzīsimies tikai uz to, ko mēs varam saņemt, kas ir tas, ko mēs varam ņemt vai ņemt, bet ja tu sāc lūgt par cilvēkiem kaut vai konkrēti par kādiem cilvēkiem, kas īpaši, kas tev kaitina vai kas tev nepatīk, vienkārši lūdz par viņiem. Tad tu atver sev, tu atver to krānu vaļā, kur Dievs plūdīs ar savu ūdeni, kas nesīs tev svētību, kas nesīs tev, jo ja mēs gaidam tikai saņemt, tāpēc kādu laiku mēs vienkārši saprotam, jo Dieva resursi nāk un tiek piesaistīts tajā brīdī, kad ir tas krāns vaļā, ka mums ir vaļā mūs, ka mēs dodam savus lūkšanas, savu mīlestību, savu cerību, savu, mēs dodam, dalamies to cilvēkiem. Ne tikai šeit, bet arī pasaulē, visur, kur mēs esam. Es atvēršu pirmo korintiešiem, bet mēs varētu, mums šodien ir vakarēdienas, mēs ņemsim kādu laiku, sagatavosimies tam. Vakarēdienas ir lieta, ko Jēzus Kristus nodibināja pirms viņa krustās išanas. Tas ir par, Dieva vārds teica, jūs šņēm biķeri, šīs ir jaunās darības asins, kas par jums tiek nodotas. Viņš ņēma maizi, lauz to. Viņš saka, kad jūs to darat, cikkārt jūs darat to pieminēdam. Man pieminēdam. Es domāju, par pacietību runājot un par pastāvību, mēs perfekti varam mācīties. Mums ir jāskatās uz Jēzus Kristus krustu, uz Jēzus Kristu. Jo viņš ir mūsu pacietības piemērs. Un paldies Dievam, ka Dievs ir pacietīgs ar tevi, amen. Jo tieši šī pacietība ir tā, ka tā caur tava un mana cerība, ka Dievs nepametīs viņu iesākt to darbu, ka Dievs pabeigs. Jo iesākt tiešām ir viegli, bet pabeigt ir grūti, un tāpat arī Dieva vārds saka, viņš iesākt to darbu pie Tevs, viņš pabeigs. Un tam ir vajadzīga nenormāla, milzīga pacietība. Pacietība. Un Jēzus Kristus krusts ir mūsu spēks. Tas, kas mums dod spēku, ir viņa izdarītais darbs pie krusta. Viņa asins izlietās, viņa svētais gars, tas ir tas spēks, tā iespēja mums pastāvēt. Pirmā korintiešiem 11. Nodaļa, 23. Pants, no 23. panta. Jo no tā kungas esam saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dot, to dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, to dariet cikārt jūs to dzerat mani pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasliniet tā kunga nav, tiekams viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi šo maizi vai dzer tā kunga biķera, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera, bet lai cilvēks pats sevi pārbauda. Es domāju, es došu vienkārši laiku, sagatavosim savus sirdis pārbaudītam. Un šeit arī tālāk Pāvils saka, ja mēs paši, 31. pantā, ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netikt sodīt. Un šeit ietver elementi, ka mums ir jāstājās Dievu priekšā, jāizlīdzina lietas viņu priekšā, jāsaka, Dievs piedod. Un īpaši rūpīgi mums ir jāapdomā mūsu savstarpējās attiecības. Attiecības ar cilvēkiem, kāds mums ir bijuši, un ir īpaši no kā mums ir jāuzvairās, tas ir nepiedošana. Mums ir jāpiedod, mums ir jāizlīdzina, mums ir jādod to Dievam, viss lietas jāizlīdzinās, un mēs ejam pie Dieva galda. Mēs nāksim pie viņa galda, mēs kopā baudīsim šo mielestu. Tas ir kā simbols, tas ir kā piemērs, ka mēs pagodināsim Dievu kopā tā darot. Es lūkšu, debes Tēvs, paldies Tev par iespēju nākt Tavā priekšā, Jēzus. Un brīnišķīgi ir tā apziņa, un tajā pašā laikā arī ļoti nopietna, Dievs, tā apziņa. Ka Tu mūs redz vislabāk. Ja cilvēki redz šī kausa ārien, Dievs, tad Tu redz to iekšien. Un fantastiski ir tāda ziņa, Dievs, ka no Tevs mēs neko nevaram noslēpt. Tāpēc, Dievs, mēs šeit nākam Tavā priekšā atklāt, tādu, kādu mēs esam. Mēs aicinām, Dievs, ka Tu mūs mainī, Dievs, Tās. Un mēs aicinām, Dievs, ka mēs varētu mācīties no Tevīm būt pacietīgiem, pastāvēt visos kārdinājumos, visās grūtībās, pastāvēt, Dievs. Jā, Dievs, mēs nākam, klusinam savus sirdis, mēs nākam Tavā priekšā nostājamies, Dievs, un mēs lūdzam, Kungs, ka Tu mūs šķīstīt, mazgāt, tīr mūsu prātu, mūsu sirds, Dievs, ka Tu mūs piedot visus mūsu grēks, Dievs. Paldies Tev, Kungs, Jēzus. Paldies par krūstu, paldies, Dievs, ka mēs šodien varam pieminēt to, ka tas ir jau izdarīts, ka Tu pabeidz visu pie krūsta, Dievs. Jā, un mēs lūdzam, Dievs, ka Tu šajā sadraudzībā, ka mēs būsim pie Tava galda, Dievs, ka mēs nākt ar atvērtām sirdīm, bet mēs arī nebēgt no Tā vai neizvairītos, bet ka mēs nākt pie Tava galda, jo Tu mūs esi aicinājis pie savu galdu. Mēs varam sēdēt pie Tevis, pie Tavām kājām, būt pie Tevis, Dievs, baudīt šo mīlestību kopā, Dievs, vienoties šajā mīlestībā, Dievs. Jā, Dievs, šķīstī un svētī mūs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Vakarēdienas ir ļoti izteikti uzsvērts arī tā ir derības zīme zem derībā esošiem cilvēkiem. Tas ir mūsu draudz pārliecība tā, ka tas ir visiem, kas ir piedzimuši no augšas, kas savu ticību ir apliecinājuši ar ūdens kristību. Tad šīs vakardienas ir tev. Tā kā es aicināšu. Jūs nāksiet priekšā, jā. Nāciet. Un es vienkārši vadīšu vienā slāvēšanas dziesmā. Tad jūs katrs pats nākat.